Seni ben içime öyle beklemişim ki ölürüm nefesine. Sarıp sarmala beni güzelim gül tenine. Bir daha düşer miyiz ki bilmem sevdanın böylesine. Gönderdi. Hoş geldin canım şu göğüme. Seni yıllarca aramıştım. Anlamsız bomboş o gözlerde. Zamanı değil deme bana. Aşkın mevsimi olmaz ki. Aşkın mevsimi olmaz ki. Seni ben içime öyle beklemişim ki ölürüm nefesine. Sarıp sarmala beni güzelim gül tenine. Bir daha düşer miyiz ki bilmem sevdanın böylesine. Seni ben içime öyle beklemişim ki ölürüm nefesine. Sarıp sarmala beni güzelim gül tenine. Bir daha düşer miyiz ki bilmem sevdanın böylesine. Bulut gönderdi. Yağmurun buyur yağıt elime. Seni yıllarca aramıştım. Kurumuş susuz o çöllerde. Zamanı değil deme bana. Aşkın mevsimi olmaz ki. Aşkın mevsimi olmaz ki. Seni ben içime öyle beklemişim ki ölürüm nefesine. Sarıp sarmala beni güzelim gül tenine. Bir daha düşer miyiz ki bilmem sevdanın böylesine. Seni ben içime beklemişim ki ölürüm nefesine. Sarıp sarmala beni güzelim gül tenine. Bir daha düşer miyiz ki bilmem sevdanın böylesine. Aşkın mevsimi olmaz ki.